Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Demiştik ki yemek ve içmek konusu hayatımızda en çok tekerrür eden bir hadise olduğu için hükümleri de çok önemlidir. Muhtemelen bundan dolayı Cenab-ı Allah şimdiye kadar çok az hüküm zikretmiştir. Yani iman, itikat, Kabe'ye yönelmek gibi hükümler arasında bakıyorsunuz, gerek geçen dersimizde gördüğümüz, gerek şimdi göreceğimiz 172. ayet-i kerime ile Cenab-ı Allah yine yemeği söz konusu ediyor. Ve iman edenlere diye nida ederek başlıyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman edenler, size rızık olarak ihsan ettiğimiz hoş şeylerden yiyiniz. Ve eğer ona ibadet ediyor iseniz Allah'a da şükrediniz. İslam insanı ne nankördür ne de gereksiz yere baş kaldıran bir serkeştir. İslam insanı Allah'ın hakkını, hukukunu idrak eden, ona şükrünü eda edemeyeceğinin şuuru ile her vesile ile Allah'a şükrünü, Allah'ın üzerindeki nimetini dile getiren kimsedir. Bunu yapar. Bir defa Allah'ın bu nimetleri bize ihsan ettiği büyük bir lütuf olduğu gibi, bu nimetler ile ilgili ahkamı belirttiği şeriatı da apayrı bir nimettir. Eğer Cenab-ı Allah bize bu şeriatı indirmemiş bulunsaydı, bizim onun nimetlerini kullanmamız belki mümkün olurdu ama bunları dünya ve ahiretimize faydalı bir şekilde nasıl kullanacağımızı bilmek pek öyle kolay olmazdı. Hatta birçok alanda imkansız bile olurdu. Onun için Cenab-ı Allah burada bu hususlara dikkat çekiyor. Bundan sonraki ayet-i kerime de yeme içme ile ilgili olarak genel yasakları ifade edecek. Onun için burada ayet-i kerimede tayyibat kelimesini daha önceki dersimizde gördüğümüz 168. ayet-i kerimede vurguladığı gibi yine vurguluyor. Kulu min tayyibati ma razaknakum. İfade şunu anlatıyor. Size bizim rızık olarak verdiğimiz hoş şeylerden yiyiniz diyor. İnançsız bir insan Allah'ın o müstesna nimetlerini Allah'ı hatırlamadan alır, kullanır ve tüketir. Allah'ın bunlar dolayısıyla bize yüklediği vazifelerin şuurunda olmaz. Bunları düşünmez. Bunları akletmez. Bunlarda Allah'ın koymuş olduğu haklara riayet etmez. Bunlar dolayısıyla bizim Allah'a karşı olan vazifemizin ne olduğunu hiç hatırına getirmez. Allah'ın diğer kullarına bizim bu nimetleri ne şekilde istifadelerini arz edeceği üzerinde hiç düşünmez. İşte şükür bütün bunları kapsar. Yani bu nimetin evvela Allah'ın rızık ve ihsanı olduğunu bileceğiz ve itiraf edeceğiz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar ulaşan hadislerde yemekten sonra yaptığı dualardan birisi de şudur. Elhamdülillahillezî at'amena ve sekâna min gayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ. Gerçekten de öyle. Bizim kendi çabamız, gayretimiz, takatimizle elde edemeyeceğimiz, ortaya çıkaramayacağımız, vücuda getiremeyeceğimiz, meydana getiremeyeceğimiz bu güzel nimetlerle bizleri rızıklandırarak yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Hangi nimeti kendimiz yapabiliriz? Yapabildiğimiz bir nimet var mı? Yapıyoruz. Al mikrofon ye bakayım. Yok. Aksine insan eli değdiği zaman yenebilecekse çoğu zaman belki yenmez. Yenmeyecek hal, yenecek halde çıkar. Tabii almamız, pişirmemiz daha rahat yenebilir, hazmedilebilir hale getirmemiz müstesna. Onun için Müslüman önce Allah'ın nimetinin Allah'tan geldiğini şuurunda olarak o nimeti tüketmelidir. Madem o nimet Allah'ındır, o halde onun tüketilmesi ve tüketilmeden önce sahip olunması ile ilgili yolları tahdid etmek de o nimetin sahibinin hakkıdır. Sen bu nimete bu yoldan sahip olursan onu yiyebilirsin, tüketebilirsin, kullanabilirsin. Başka yollardan sahip olman haramdır. Haram yollardan sahip olduğun nimeti de tüketmen de haramdır. Bir de bazı nimetler, ki onlar o manada nimet olmaz, bazı yiyecekler vardır ki onlar tayyibattan sayılmaz. Bunlara meşru yoldan sahip olmak bile fukahaya göre mümkün değildir. Bunları tüketmek de hiç mümkün değildir. Yemek içmek kastıyla bela olsa. Belli şartlar hariç. Dolayısıyla mümin evvela Allah'ın ihsan ettiği rızkın hoş olanından, tayyib olanından. Tayyib olanın da iki özelliği vardır. Eğer helal kelimesi beraber zikredilmemişse ayet-i kerimede, tayyib helalı da kapsar. Helal ve lezzetli, temiz, hoş. Bütün manaları kuşatır. Demek ki burada Cenab-ı Allah helali ayrıca zikretmediği için tayyib kelimesi burada helali de kapsıyor. Ama helal olsaydı temiz ve hoş olan diyecektik. Çünkü helal kelimesi ayrıca var. Nitekim 168. ayet-i kerimede böyleydi. Helal ve tayyib olan diye geçmişti. Burada sadece tayyibat deniliyor. Gerçekten de Allahü Teala'nın helal olmak şartıyla rızıkları çok hoştur. Çok lezzetlidir. Her bir nimeti apayrı bir güzeldir. Bunların güzelliklerinin farkına varmak da güzeldir. Ve bu güzellik dolayısıyla Allah'a şükretmek daha da güzeldir. Onun için Allah rahmet eylesin, İmam Malik'e birisi yazıyor hatta veya soruyor. İmam Malik güzel giyinen, bize anlatıldığına göre güzel giyinen ve güzel kaliteli yemek yiyen birisiydi. Birisi yazıyor diyor ki ya sen ki imamsın, bu kadar ilim, büyük bir ilim adamısın. Ne bu kadar güzel yemekler ve elbiselere önem verişin? Yani imamlığınla bağdaşıyor mu? Bu kadar ilminle bunlar bağdaşıyor mu diye soruyor. İmam Malik kendi sözüyle ona cevap vermiyor. Ayet yazıyor. En'am suresinde gelecek inşallah. Kul men harrama zinetallahi leti ahraca li ibadihi ve tayyibati minel rizq. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. İnanın, görünüşte böyle dünyevi gibi olmakla birlikte, ayet-i kerimelerin bu anlatımı Allah-u Teala'nın biz müminlere, insanlara ihsanı karşısında insanın etkilenmemesi, duygulanmaması, müteessir olmaması mümkün değildir. Yani ayet-i kerimede diyor ki, de ki Allah'ın kulları için çıkartmış olduğu ziyneti, güzellikleri ve rızkın hoş ve temiz olanını kim haram kıldı? Haram kılan kim? Haram kılan kim? De ki onlar dünya hayatında müminlerindir. Ahirette de yalnız ve yalnız onların olacaktır. Onun için benim aklım havsalam almıyor. Güzel giyinme imkanı varken Allah rızası için berbat giyinene. Bunda nasıl Allah rızası aranır ki? Güzel yemek ve buna karşılık da şükretmek imkanı varken, mideni bozacak, seni rahatsız edecek, sağlığını tehlikeye düşürecek yemekten bahsetmiyoruz. Helal ve tayyip olandan bahsediyoruz. Helal ve tayyip olan yemekten uzak kalacaksın, yemeyeceksin. Ya bunun insanı Allah'a yakınlaştıran tarafı ne? Olsaydı Resulullah yapacaktı. Resulullah buldukça yemiştir arkadaşlar. Yani buldukça yemiştir şöyle anlaşılmasın. Açsa da toksa da varsan silip süpürmüştür. Haşa, öyle değil. Yiyecek ne bulmuşsa bulduğunu kısarak, yani bulduğundan, kendisine yeteceğinden daha az yememiştir. Öyle değil. Ama bulmamıştır. Bulmadığı için de bulanların nimetine de göz dikmemiştir. Bulduğuyla yetinmesini de bilmiştir. Yani tabii bu yeme içme adabı ve fıkhı geniş bir konudur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Yiyeceklerimiz helal ve tayyip olacaktır. Adamın birisi Hasan-ı Basri'nin önünde veya onun önünde böyle birisinden bahsetmişler. Adam felüzec denilen, işte bir çeşit nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlıdır. Bizim oralarda da yapılırdı biz küçükken. Hoş güzel pelte derler bazı yerlerde. Ben bu tatlıyı yemiyormuşum. Yemiyormuş bu adam. Kendisine yasaklamış. Sebebini sormuş, ben bunun şükrünü eda edemem demiş. Hasan-ı Basri gülüp sevmiş. Acaba demiş, bir soğuk su, bir yudum soğuk suyun şükrünü eda edebiliyor mu ki? Yani bunlar kaba softalık. Şükrünü eda edemiyorum diye, efendime söyleyeyim, Allah'ın bir nimetinden kendimi mahrum edeceğim. Yok, İslam bunun için gelmedi. Ama nimete sahipsin. Ancak sana yetiyor. Fakat yanında da aç kardeşin var. Onu da paylaşmanı emrediyor. Komşusu açken kendisi tok uyuyan bizden değildir diyor. Çok müstesna bir denge var bu dinde yani. Ama bizim basiretsizliğimiz çok yerde bu dini dengesizliğe dönüştürüyor. Yenilecek yerde ye, yenilmeyecek yerde yeme. İşte bu budur. Yenmende, içmende şer'an bir sakınca yok. Hiçbir beis yok. Allah rızası için yemeği belki terk edebilirsin. O ayrı bir konudur. Fakat kardeşim ben işte şükredemiyorum, bilmem ne edemiyorum, caiz değildir gibi şeriatta olmayan mülahazalarla Allah'ın nimetlerinden faydalanmamak söz konusu değildir. Bir de şu var, İslam'ın yemeyle içmeyle getirdiği güzel ölçü, uymamız gereken ölçü, itidal. Her şeyin vasatı. Giyineceğiniz elbise çok varlıklı olsanız bile, başkalarının dikkatini çekecek, başkalarının gözünün onda kalmasına sebep teşkil edecek şekilde pahalı ve lüks giyinmenize gerek yok. Giyinmeniz de öyle, kullandığınız arabanız da öyle vesaire vesaire. İhtiyaç esastır. Ha, bir insanın eğer ihtiyacını faraza işte 10 liralık bir araba karşılayamıyorsa, şartları, özellikleri dolayısıyla 60-70-100 liralık bir araba kullanması veya onu edinmesi gerekiyorsa o ayrı bir şey. İhtiyaç önemlidir ama ihtiyacını karşılayacak olan ev safları birbirine yakın birkaç alternatif var. Ve bu alternatiften birisi 5'tir, öbürü 20'dir, öbürü 50'dir. En uygun olanı imkanlarına göre 20'liyi seçmesidir. 5'te işini görüyorsa, hiç de aksatmıyorsa, 5'i de idare ediyorsa 5'inde de idare etmesini bilmek lazım. Bunun için söylüyorum, bunu şunun için söylüyorum. Müslümanların servetlerini de mümkün mertebe şu andaki tüketim cehennemi dünyası, yani tüketim cehennemine döndürülmüş olan dünyada mümkün mertebe Müslümanların servetini de gavurlara akıtmayalım. Aa diyeceksin ki kardeşim burada kalırsa müminlerin cebine mi akacak? Vallahi bir şekilde para o zaman artmış olacak. O zaman biz de bunu Allah'ın dinine, dini için Allah'ın razı olduğu yerlere harcamasının yollarını arayacağız o zaman. Lüzumsuz harcamak her zaman için daha hayırlı harcama kapılarına bir şey ayırma imkanını azaltır ve ortadan kaldırır. Buna dikkat etmemiz lazım. Allah'ın rızık olarak ihsan ettikleri şeylerin hoş ve temiz olanından yemek ve Allah'a şükretmek Allah'a ibadet etmenin bir gereğidir. Çünkü ayet-i kerime İn kuntum iyyahu ta'budun diye büyütüyor. Eğer yalnızca Allah'a ibadet ediyor iseniz, yalnızca ona ibadet edenler iseniz ey iman edenler, size vermiş olduğumuz, ihsan etmiş olduğumuz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyiniz ve Allah'a şükrediniz. Demek ki helal ve harama riayet etmek ve helali tüketirken, temiz olanı tüketirken Allah'a şükretmek şuuru ile tüketmek ve bu şuuru ihmal etmemek yalnızca Allah'a ibadet etmenin bir gereğidir. Ne büyük bir din. Yani gerçekten büyük bir din. Yiyorsun, içiyorsun, zevk alıyorsun. Fakat ubudiyetini unutturmuyor diyor Allah-u Teala. Kulluğunu unutmamak üzere ye iç. Kulluğunu unutmamak üzere tüket. Aksine bunlar senin kulluğunu, kulluk şuurunu daha da artırsın. Kul olduğunu, bu nimetler içerisine seni gömenin, senin her bir tarafını bunca nimetle kuşatanın kulu olduğunu düşün diyor. Ona şükürden sakın uzak durma. Dinin azameti burada işte, bu dinin azameti. Bizi haşa bir otluğa, bir meraya hadsiz ve hudutsuz olarak salınmış bir davar haline getirmiyor. Şuurlandırıyor. Ben bu suyu içip elhamdülillah dediğim zaman ne demiş oluyorum? Bu suyu bana rızık olarak ihsan eden Allah'tır. Ve bu benim hayatım için vazgeçilmez bir şeydir. Ben bunu bana ihsan edeni de tanıyorum. Bunu içtiğim takdirde vücuduma faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlayan, bunun için vücudumda gerekli mekanizmaları var eden. Nasıl ki dış dünyada bu suyun var edilmesi için ne lazımsa her şeyi yaratmış ve bana göndermişse, indirmişse, tertemiz pırıl pırıl ihsan etmişse, bunu içtikten sonra da vücuduma, bedenime, hayatiyetime gerekli katkılarda bulunması ve zararlı olan kısımların da atılması için gerekli her şeyi yaratmış. Efendim, mühendislerimiz de övünürler. Biz böyle altyapı yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz. Ya Cenab-ı Allah bir damla suyu, bir lokma ekmeği, bir dilim meyveyi vücudumuzda ne biçim harmanlıyor? Hangi akıl ve idrakle bunlar birbirlerinden ayrıştırılıyor? Herkes nereye faydalı olacaksa oraya gidiyor. Elhamdülillah dediğimiz zaman, farkında olsak da olmasak da, Allah'a şükrettiğimiz zaman, ister o şükrettiğimiz esnada bunun farkında olalım veya olmayalım, şu anda söylediklerimi ve söyleyemediklerimi, bütün bunların hepsini kuşatan bir şekilde Allahü Teala'ya hamd ettiğimiz zaman, kainattaki her şey bizim için bambaşka bir anlam kazanır. Dost bir kainatın kucağında olduğumuzu idrak ederiz. Bize savaş açmış bir tabiatla karşı karşıya değiliz. Batının düşündüğü, zavallı sakın batı düşüncelerinde, felsefelerinde olduğu gibi. Hayır. Bizi seven, bizim için var edilmiş bulunan bir kainatla iç içeyiz. Ve bu kainattan istifade etmek üzere Allahü Teala bu kainatı emrimize vermiş. Nedir bizim fiziksel büyüklüğümüz, azametimizin kıymeti? Koca güneş bu kadar milyonlarca kilometre mesafeden, bu kadar efendime söyleyeyim ışığıyla, bu kadar yakıcılığıyla, gazları bünyesi içerisindeki yanıcılığıyla bizim hizmetimiz için dönüp duruyor. Gelin de Allah'a şükretmeyin. Bu akıllı bir insanın yapabileceği bir şey midir? Elhamdülillah, eşşükrülillah. Yüz binlerce, milyonlarca kainat durduğu sürece, beşeriyet nefes alıp verdiği sürece, canlılar var oldukları sürece, kainattaki her bir değişim ve oluşum kadar Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Bunlar büyük şeyler. Allah'a ibadet ediyorsak Allah'a şükredeceğiz. Çünkü onun nimetlerinin farkında olmak, o nimetlere şükretmek de başlı başına bir şükürdür. Bazen yemek dualarında bakarsınız, şu duayı da yaparlar. Bize yedirdiği bu yemek ve içeceklere, gidecekleri yer ve çıkacakları yer, ihsan eden Allah'a hamdolsun. Ve ceale lehu mesleken ve mahraca. Meslekten kasıt, vücudumuzun içerisine o yemeğin faydalı, yiyeceğin ve içeceğin faydalı hale dönüşmesi için damarlarımızdan, efendime söyleyeyim sinirlerimizin içinden, kılcal damarlardan gidecekleri yerlere gerekli besinleri, gıdayı vesaire her neyse sağlamaları için vücudun içerisinde akıp gidişleri kastedilmektedir. Mahraçtan çıkış yerinden de kasıt malum. Bu yediğimiz malzemelerin posası ve gereksiz olan kısımları vardır. İşte bu da vücuttaki ifade edesi, az önce dedik ya, altyapı gibidir. Onu dışarıya atıyorsunuz, nereye gidecekse gidiyor. Ve Allahü Teala bir düşünün yani. Hepimiz bazen efendime söyleyeyim şartlar müsait olmadığı için ihtiyacımızı def etmek için sıkıştığımız haller oluyor. İhtiyacımızı gördükten sonra rahatlama nimetini bir düşünün. Ve bu nimetten mahrum kalıp da bunların içimizde hapsolduğunu düşünün. Allah böyle belalar vermesin. İçimizde hapsolduğunu düşünün. Nice insanlar var. Belirli periyotlarda diyalizlere bağlanmasalar, şey etmezlerse, perişan olurlar. Ne hallere düşerler. Allah muhafaza buyursun. Böyle olanlara da Allah şifalar ihsan etsin. Yani dolayısıyla sıhhat nimeti Allah'ın yarattıklarından yemek, içmek, bunlar başlı başlarına nimettirler. Bunları da şükretmeyi bilmek, ihsana karşı, Allah'ın ihsan ve lütuflarına karşı şükretmesini ihmal etmemek icap ediyor. Ona ibadet ediyorsak buna riayet edeceğiz. 173. ayet-i kerime Allah'ın yiyecekler ve içecekler konusunda kılmış olduğu haramları, getirmiş olduğu yasakları, sınırları ifade ediyor. Ve böylelikle helal ve haram konusunda cahiliye dönemi insanlarının ve onlardan sonra gelen diğer cahiliyecilerin koymuş oldukları hudutlara değil, Allah'ın yiyecek ve içecekler ile ilgili olarak koymuş oldukları hudutlara riayet etmek icap ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Beşeriyet kendiliğinden helal ve haram koyduğu vakit kendi kendisiyle çelişmeye mahkumdur. Bu budur. Bugün cuma namazını kıldığım camide okunan hutbe içki kötülüklerin anası olduğu ile ilgilidir. Gerçekten öyledir. İslam kendi kendisiyle tutarlıdır kardeşler. İslam içkiyi haram kılmışsa onun imanını da haram kılmıştır. Üretilmesini de haram kılmıştır. Günümüz cahili sistemlerinin yaptığı gibi içine düştüğü çelişkiyle İslam karşı karşıya değildir. İçkiyi helal kılıyorsun. Niye içkili araba kullanana ceza veriyorsun? Böyle saçmalık mı olur? Niye üretiyorsun? İçki madem zararlıdır, madem tehlikelidir, niye çıkartıyorsun? Sigara öldürür diye yazıyorsun. Yaz, doğru. Ama niye üretiyorsun ya? Öldürücü olan bir şeyi kendi insanın için, kendi vatandaşın için nasıl imal edersin? Bu bıçak gibi bir şey değil ki efendim, ben faydalı olsun diye yaratıyor, imal ediyorum. Faydalı olan şekilde kullansın. Hayır. Mutlak zarar. İslam bu çelişkiye düşmez. İslam'da bir şey eğer haramsa onun üretilmesi de, tüketilmesi de, alınması da, satılması da, taşınması da, efendime söyleyeyim, bu işin sofrasının kurulması da haramdır. Hiç. Bütün aşamalarıyla haramdır. Mesela faiz ile ilgili olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah faizi alana da, verene de, yazana da, bu akdin yazıcılığına şahitlik edenlere de lanet etmiştir. Bitti. Yazıcısı lanete uğramışsa kim faiz yazıcılığını yapar? Hiçbir Müslüman yapamaz. Arkadaş, ben Allah'ın lanetine uğrayamam der. Şahidi lanetlenmişse kim şahit olarak böyle bir akdin üzerine imza atar? Kalacaklar faiz alıp verenler bir başlarına. Ulan ben bunu vereceğim ama neyle ispat edeceğim? Elimde belge olmayacak. Hakime gideceğim, hakim davamı dinlemeyecek. İyisi bir bu işten vazgeçelim. Gel arkadaş, biz madem kar peşindeyiz, gel ticaret ortaklığı yapalım diyecekler. Ama bunun müessesesini kursan, akdini bilmem nesini yazışmalarını ortaya koysan, he? Faizi verene hiçbir risk yüklemesen, bütün riski bilmem ne edersen, kredi kartı mağdurundan intihar eden de olur, başkasını öldüren de olur, hakkı zayi olanlar da olur, olur da olur. Gel önle fesadı bakayım. İslam o manada çok tutarlıdır. Elhamdülillah. Böyle olması da yakışır yani. Böyle olması yakışır İslam'a. Başka türlü yakışmaz. Tutarlı. Haramsa onun hayat bulması için gerekli bütün can damarları da haramdır. Beslenmesi için gerekli bütün yollar da yasaktır. Öyle ya, içkili araba kullanmanın cezası budur. Ondan sonra içki üret, babam üret. Böyle saçmalık mı olur? Yarım ağızla zararlıdır demek mi olur bu? Yan cebime koy çekil demeye benzer. Böyle şey mi olur? Bir taraftan rüşvet, ihtilas bilmem ne falan filan ile ilgili dünya kadar kanun çıkaracaksın. Öbür taraftan benim memurum işini bilir diyeceksin. Böyle saçmalık mı olur ya? Böyle çelişki mi olur? İslam rüşvet veren de, alan da, aracılık yapan da haramdır diyor. Bitti. Aracılığı kaldırır, rüşvetin yarısı kalkar. Çünkü böyle hele büyük büyük rüşvet yiyenler kesinlikle kendileri doğrudan doğruya bu işe girmezler. Ne diyorlarsa, ayakçı mı diyorlar, başka bir şey mi diyorlar, aracıları vardır. Onlar bitirirler işleri. Ta ki bu işi yapanlar hakkında herhangi bir şey, ispat ortaya çıkmasın. İslam önce toplumunu iman üzere inşa eder. İnsanı ve toplumu iman üzere kurulur. Ve bu iman onun ahlakını oluşturur ve belirler. Bir Müslüman için en büyük tehdit Allah'ın lanetidir. Dolayısıyla faiz alan, veren, yazan lanetlenmişse bir Müslüman bunu yapamaz. Rüşvet alan, veren, aracılık eden lanetletmişse Müslüman bundan cehennemden kaçar gibi kaçar. Çünkü ha Allah'ın laneti, ha Allah'ın cehennem azabı aynı şeydir. Çünkü nasıl ki cennet Allah'ın rahmeti ise cehennem de Allah'ın lanetidir. Orada rahmet yok. Onun için helal ve haram konusunda gerek önceki cahiliyenin gerek modern cahiliyenin hükümlerinin bir Müslüman tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun iki tane sebebi var. Bir, İslam akidesine göre helal ve haram kılmak yetkisi sadece Allah'a aittir. İki, beşerin ortaya koyacağı helal ve haramda basiret, ilim, bilmem ne vesaire eksikliği olduğu için bunlar isabetli değildir. Ve çelişkilerle dolu olacaktır. Böyle çelişkilerin peşinde koşmak da bırakın Müslümanı, akıllı bir insanın bile kabul edeceği bir şey değildir. Yakışmaz. Müslümana, insana çelişki yakışmaz. Hem böyle diyeceksin hem böyle yapacaksın. E buna ne denir? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Madem bu meret zararlı, madem bir takım şeyler, niçin o zaman yasaklamıyorsun kökten? Ve beşeriyetin helal ve haram teşriinde dikkat ettiğiniz vakit genelde Allah'ın hükümlerinin tam tersi vardır. Allah helal der, onlar haram der. Allah haram der, onlar helal der. Bunları tek tek hükümleriyle ilgili olarak mukayese gitmeye gerek yoktur. Az önce bir iki örnek verdim zaten. Siz öbürlerinde de şey edersiniz. Yani faiz bunun en açık örneğidir. Allah göreceğiz ileride faiz haramdır diyecek. Müşrikler, cahiliyeciler derler ki faiz de alışveriş gibidir. Faiz olsa olsa alışveriş gibidir. Cenab-ı Allah ise şöyle diyecektir. Ve ahallallahu el-bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi helal kılmıştır, faizi de haram kılmıştır. Bir mümin için aradaki fark da bu kadar yeterlidir. Ondan sonra da biz bunu insanlara açıklarız. Helal niçin, faiz helal, haramdır? Efendim alışveriş niçin helaldir? Aralarında nasıl farklar vardır? Ne büyük farklar vardır? Dolayısıyla sizin bunlar birbirlerine benzerdir demenizin ilmi, akli hiçbir dayanağı ve kıymeti yoktur. Gelelim 173. ayet-i kerime de temel yiyecek ve içecekle ilgili harama dair temel hükümler. Yani cahiliyenin koyduğu hükümler değil. geçmiş ve günümüzdeki cahiliyenin ve gelecekteki cahiliyenin hükümlerine biz itibar etmiyoruz. Müslüman olmak zaten bunu gerektiriyor. Cenab-ı Allah'ın bize neyi haram kıldığı bizi bağlar. Başkaları helal kabul etse bile biz onlara yanaşmayız. Birilerinin de Allah'ın dinine aykırı olarak, kitabına aykırı olarak Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın helal olan bir şeye haram demeleri de bizi bağlamaz. Biz o helali şartları dairesinde işleyebildiğimiz takdirde de işleriz. Biz böyle. Hani derler ya, birilerinin işine gelirse bizi ilgilendirmez. Çünkü bizi bağlayan Allah'ın hükümleridir. Onun dışında bir şey bizi bağlamaz. Ayet-i kerime şöyle, 173. ayet-i kerime, temel bir ayet-i kerime. Yani ahkam belirtmek noktasında temel ayetlerin başında geliyor. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahmel hinziri ve mâ uhille bihi li gayrillah. Femen idturra gayra bâğin ve lâ âdin fela isme aleyh innallâha gafurur rahîm. Yani diyor ki Cenab-ı Allah, dersimizin başında bir önceki de söylediğimiz şekilde, efendim kendi kafanıza göre sahibe, vasile, ham vesaire falan değil. Bahire değil. Allah'ın neleri haram kıldığını işte söylüyorum diyor. Size ancak meyteyi, leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkasının adı anılarak Allah'tan başkası için kesileni haram kılmıştır. Size ancak meyteyi yani leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkasının adı anılarak Allah'tan başkası için kesileni haram kılmıştır. Her kim muztar yani çaresiz, mecbur kalırsa haddi aşmayarak ve sınırın dışına taşmayarak yerse onun için bir günah yoktur. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Tabi ileride yine bilhassa ölmüş hayvanlarla ilgili olarak gelecek daha başka ayetler de vardır. Gerek Maide suresinde gerek En'am suresinde. Onlar da orada gelince konuyla ilgili tafsilatı o ayet-i kerimelerin ele aldığı doğrultuda inşallah vermeye çalışacağız. Burada yine bu ayet-i kerimenin sınırında kalmayı tercih ediyoruz. İnneme münhasıran manasına gelir. Yalnızca, sadece. Harrama aleykum, size bunları haram kıldı. Şu söylenecekler. El meytete. Meyte, İslam'ın meşru kabul ettiği kesim ki buna tezkiye, peltekze ile söylenir, tezkiye. Tezkiye dışında bir yolla ölen hayvandır. Türkçe'de biz buna leş diyoruz. Yani şeriatın öngördüğü şekilde kesilemeyen veya can çekişirken bir şekilde kanı akıtılamayan ve böylece ölen hayvana meyte deniliyor. Tabii niçin haram kıldığına dair hikmetler pek çoktur. Evvela o kanın, o hayvanın hastalık ve benzeri tabii olmayan ölümü dolayısıyla hani Türkçe'de murdar olur diyor ya, gerçekten hayvanın içinde bir takım gazlar, bir takım asitler ve buna benzer bir takım şeyler hapsolur kalır. Ve bu faydalı olan eti zararlı hale getirir. Bu işin hikmet yönü. Fakat doğrudan doğruya mesele aslında tevhid ile alakalıdır. hüküm koyma yetkisi her konuda olduğu gibi yiyecekler konusunda da sadece Allah'ındır. Ve Allah bizlere meyteyi haram kılmıştır ve biz buna iman ediyoruz ve meyte yemiyoruz. Veddeme, kanı. Maide suresinde gelecek olan ayet-i kerimede demen mesfuhan geçiyor. Mesfuh, akan kan demek. Buradaki işte dem odur. Yoksa hayvan kesildikten sonra, kan akması durduktan sonra damarlar arasında kalan kanlar, mesela ciğerlerinde, kalbinde kalan kanlar pıhtı olarak kalırsa onlar yıkanır gider. Veya etin sinirleri, ince damarları içerisinde kalan kanlar, bunlar haram değildir. Cahiliye Arapları kesilen kanları güneşte kuruturlar ve onları yerlerdi. Veya bazılarınızın yüzünden tiksindikleri ifadesini ben de anlatırken öyle çok rahat değilim. Veya nasıl oluyorsa ben de bilmiyorum. Deve tüyüne, belki birbirini tutması için mi, daha iyi közlenmesi için mi bilemiyorum orasını. Deve tüyüne buluyarak yerlerdi. Pişirir yerlermiş. Allah-u Teala bunu haram kılıyor. Gerçekten insana tiksinti veren bir şey. Onun için Allah-u Teala temiz olan şeyleri helal kılmış ya. Gerçekten öyle. Elhamdülillah. Ve lahmel hinzir. Domuz eti. Domuz etiyle alakalı olarak sadece zahiri mezhebi alimleri derler ki ayet-i kerime eti haram kılmıştır. Domuzun eti dışındaki her şeyi helaldir. Ama cumhur derler ki domuz genelde eti için kesilir ve etinden istifade için kesilirdi. Dolayısıyla eti haram olunca diğer vücudunun diğer aksamı da, yağı da, derisi de, bilmem nesi de, boynuzu da vesairesi de efendim haramdır. Dolayısıyla yalnız eti değil, kemiği de, bilmem nesi de hepsi dahildir. Cumhurun da kanaati bu. وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Kesim şekli, İslam'ın itiraz etmeyeceği bir şekil bile olsa, Allah'tan başkasının adı anılarak kesildi mi, o hayvanın da yenilmesi bizim akidemize göre helal değildir, yenilmez. Başkası için. Müslümanlar arasında maalesef bu fiiller yaygınlaştı. Geçmişten beri yaygınlaşa gelmiş. Yatır için kurban kesenler, önderleri için kurban kesenler, liderleri için kurban kesenler vesaire. Böyle şey olmaz. Hayır olmak üzere, şükür olmak üzere, adak olmak üzere, nezir olmak yani üzere kurban kesilebilir. Tasadduk için sebepli veya sebepsiz çok önemli değil. Kesilir bir hayvan, dağıtılır. Bunda bir beis yoktur. Fakat filanın rızası için, filan adına, çünkü kesmek Allah adına olur. Filan adına ve benzeri niyetlerle veya lafızlarla hayvan kesmek, o hayvanı yenilmesini haram kılar. Ondan istifade edilmeyi haram kılar. Ama Cenab-ı Allah tabi bu kadar önemli bir mesele, hayati bir mesele, istisnai bir halinin de bulunacağını, olabileceğini bildiği için bunun ile ilgili olarak da hüküm ne yapmıştır? Teşriye buyurmuştur. Kim mecbur kalırsa, bağyetmemek ve haddi aşmamak üzere yerse, onun için vebal yoktur. Yani İslam devletinin bağı, İslam devletinin meşru yönetimine baş kaldıran, baş kaldırma günahını işlemişse bu ruhsatlardan istifade edemez. Bilhassa Şafii mezhebinde bir kimse eğer haram bir iş işlemekteyse Allah'ın ruhsatlarından istifade edemez. Böyle. Adin ise, haddi aşan ise yemenin sınırı seni zaruret halinden kurtaracak kadardır. Bu sınırı aşarsan, telezzüz için yersen, daha da doymak için yersen, o zaman haddi aşmış olursun. Cenab-ı Allah diyor ki, mecbur kalan, İslam devletinin meşru yönetimine baş kaldırmamak ve haddi aşmamak üzere yiyebilir. Yerse, onun için bir vebal yoktur. İnne Allah'a gafurur rahim. Şüphesiz Allah gafurdur ve rahimdir. Cenab-ı Allah'ın mağfiret ve rahmeti bütün müminleri ve bizleri özellikle kuşatsın inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. 174. ayet-i kerimeden inşallah devam ederiz.